masih nungguin buah kamu moja hilap luka si kalate kau si mawala ugonjwa akan si waze wenu metutupa waniona baba yenu moja na huyu mama yenu moja tumepisha teka watu natena wahitaji msaada wenu na ushirikiano wenu ili mpate kututunza hiyo kawaida. Mimi leo natamka kwa makini mnisikilize, kwa nini nimeshakasirika? Mnayofanya mjikusanye kwa pamoja mpate kujirekebisha, upate wa kugusia mana mapotea. tunasikia, tunajikusanya tuyazungumze, tutajirekebisha. Tumekubali makosa, tunakuomba radhi, tutapata usia wako baba. Tumekubali makosa, tunakuomba radhi, tutapata usia.